гаварыць пра якія-небудзь памылкі дэмакратыі, можа быць, няма сэнсу. Таму што ўвогуле, калі разабрацца, так сказаць, прынцыпова падхадзіць, так гэтых памылак, такіх значных памылак было не так і шмат. Можа быць, іх наогул не было. Іншая справа, што і вельмі правамерная, абгрунтаваная палітыка не прынесла поспеху. Так яна ўвогуле ў даных умовах і не магла прынесці таго поспеху, на каторый дэмакраты разлічвалі. Значыць, просто можна гаварыць пра празмерныя спадзяванні, так сказаць, беларускай дэмакраты. Вот гэта сапраўды было. Грамадства яшчэ не гатова, каб прынесці поспех беларускай нацыянальнай дэмакратыі. Давно вядома, што дэмакратыя можа развівацца толькі ад непоўнай дэмакратыі да больш дасканалай, да поўнай, можа быць. А ва ўмовах таталітарызма дэмакратыя не можа існаваць нават у зачатках. Поэтому, што тычыць выбараў, яны ў нашых умовах просто немагчымы дэмакратычныя выбары. Дэмакратычныя выбары ва ўмовах таталітарызму, ва ўмовах аўтакратычнай дыктатуры немагчымы. Бо яны непазбежна будуць сфальсіфікаваныя, як гэта ў нас і адбываецца ўжо, так сказаць, не адзін год. Таталітарныя сілы вельмі умела карыстаюцца дэмакратычнымі інстытуцыямі. І якраз вот гэтае іх умелае карыстанне прымаецца заходнімі наглядальнікамі, заходнімі палітолы прымаецца за чыстую манету, за чыстую гульню. На самай справе гэта самая шулерская гульня. Так было ў нас, было б так пры камуністах, так продолжается і цяпер таксама. І больш таго, я б сказаў, што гэты наш метад распаўсюджваецца і на некаторыя расійскія рэспублікі, як, напрыклад, у Чечні. Выбары, которые адбыліся ў Беларусі і ў Чечні, яны маюць вельмі шмат агульнага. Гэта адзін і той жа дзяржаўны фальсіфікат. Я давно сцвярджаў, што ў барацьбе з таталітарызмам дэмакратыя не мае адэкватных сродкаў. Тут патрэбны іншыя сродкі, которымі дэмакратыя не валодае, без таго, каб не страчыць, так сказаць, свой дэмакратычны імідж. Мы знаходзімся ў пэўным тупіку. І гэты тупік стварае перш за ўсё дыктатарская ўлада. Пакуль яна будзе абапірацца і ажыццяўляць сябе з дапамогай сілы, проста фізічнай сілы, якую увасабляе ОМОН, КДБ і іншыя, так сказаць, чыста паліцейскія сродкі, то, канешна, спадзявацца на якую-небудзь перамогу, на якія-небудзь нават здабыткі дэмакратычныя, просто немагчыма. У народа, так сказаць, памяць кароткая, і пра адсутнасць свабоды, дэмакраты, та свабоды друку, гэта ўсё, так сказаць, забываецца, а памятаецца іменна пра кошт таннай каўбасы. Некаторыя кажуць, у грамадстве, дзе кожны трэці камуніст, а дзе кожны другі сексот, цяжка разлічваць на перамогу дэмакратыі з дэмакратычнымі сродкамі.